السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Watukufu Waislamu katika nchi hii ya Burundi na jiji la Bujumbura, eneo ya Buyenzi, msikiti huu wa barabara ya 19, lengo na madhumuni ya kukaa hapa mbele yenu ni kukumbushana yale ambayo yanahusiana na Uislamu, na hasa tukiwa ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani katika 10 la mwanzo, mwezi maarufu na mashuhur lada almuslimin, kwa kheri zilizomo ndani yake, baraka zilizomo ndani yake, rahma zilizomo ndani yake, na kwamba yule ambaye atakayejiweka vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi atatoka hali ya kuwa amefanikiwa na kufaulu. Na mengi katika mengi tumechagua kuelezana sehemu katika faida za somo. Siku zote tunafunga, aliyekuwa na miaka 40 anaweza akawa ameshafunga miaka 30 na kuendelea, kwa ile maximum kwamba mtoto anaanza kufunga na miaka 10 mwezi mzima. Nilizoweza kwa miaka 3 funga nusu mwezi, kuanzia miaka 7, miaka 8, miaka 9, fika mwaka wa 10 anafunga mwezi mzima. Ukiwa na miaka 40 utakuwa na miaka 30 ukifunga. Somo hii ambayo unafunga, pamoja na yote ambayo unayapata, lakini kuna faida zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezilenga kwa huyu Muislamu atakayefunga, kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amezieleza faida hizo katika sehemu moja isiyokuwa katika sehemu isiyokuwa moja. Sasa hapa tutaona faida ya tadhyiqu majari ad-dam, kwamba miongoni mwa faida za saum ni kule kuyafanya yale mapitio ambayo damu inapita katika mwili wa mwanadamu, kwa maana mishipa yake ya damu inakuwa dhaif wakati anapofunga. Na haya ni maneno ambayo ameyaeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tangu huko nyuma, miaka zaidi ya 1400 na kitu, katika kitabu kinachoitwa Wadhaif Ramadhan, ambao ni imesherehesha na samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, na ni mulakhas wa lataiful ma'arif ambayo kimewekwa pia ziyadat na Sheikhuna Abdul Rahman bin Muhammad al-Qasi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala katika darasa la tatu. Umekuja mlango unaosema min fawaidi siyam tadhiq majari ad-dam, kama katika faida za kufunga ni kufanya zile njia zinazopita damu katika kiwiliwili cha mwanadamu kuwa dhaif, na kuna faida nyingi sana pale ambapo mwanadamu damu yake inapokuwa inakwenda kwa kasi. Mara nyingi huwa anaghadhibika, anakwenda kwa kasi, mara nyingi shahawa zinazidi na mengineo mengi. Na imekuja sunna pia kwa vijana kuoa kwa sababu ya kupunguza kuoa kwa sababu ya kupunguza na kuondoa vishawishi, na kama wasipoweza kuoa basi na wafunge. Fa innahu ghadhun lil basar wa ahsanu lil farj, hakika kufunga utayafanya macho yake, macho yao yawe ni yenye kufunikwa yasiangalie mambo mabaya, kadhalika kuhifadhiwa tupu zao. So mkuja katika hadithi Mtume SAW anasema asawmu junna wa hakadha. Anasema Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad ibn Qasim rahimahullah ta'ala, sema fi fawaidi siyam, katika kuelezea faida za funga. Wa minha anna siyama yudhayyiqu majari ad-dami, anasema katika faida za funga ni kwamba saumu yudhayyiq majari ad-dami, ina yafanya mapitio ya damu au njia za damu kuwa dhayyiq, kuwa ndogo. Allati hiya majari shaitan min ibn adam, ambayo ndio njia za shaitan kwa mwanadamu. Shaitan yajri min ibn adam majrada, shaitan anapita kwa mwanadamu sehemu zile ambazo damu pia inapita. Sasa damu inapokuwa inapita kwa dhiki, maana yake ni kwamba shetani pia anapata dhiki ya kufanya kazi kumshawishi mwanadamu. Pamoja na hadithi zingine zinazo tueleza kwamba unapoingia mwezi wa Ramadhani shetani hufungwa, sufidat ash-shayatin idha dakhala ramadhan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabul niran wasufidat ash-shayatin akalathi wasufidat ash-shayatin, kwamba Ramadhani inapoingia pepo hufunguliwa, Ramadhani inapoingia tangu ya moto hufungwa, kadhalika Ramadhani inapoingia hufungwa shaitani minyororo. Al-Imam Ibn Athir rahimahullah ta'ala saifi al-unuq, katika kuelezea maana ya tasfid, tasfid yakunu fil unuq, kwamba kufungwa kwa lugha hii ya sad na fe na dal inakuwa mara nyingi ni kufungwa katika shingo, tena kwa kutumia minyororo, kwa maana kafungwa shetani asiwezi kuwashawishi Waislamu isipokuwa wale ambao shetani anatokana na nafsi zao wao wenyewe. Kwa anasema Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad ibn Qasim rahimahullah ta'ala, fa inna ash-shaytana yajri min ibn Adam majra ad-dami fatasukunu bis-siyami wa sawisu ash-shaytan, hakika shaytani anapita kwa mwanadamu sehemu inapopita damu Kwa hiyo anapokuwa mwanadamu huyo, sehemu zake za kupita damu zimefanywa kuwa dhiki au zimefanywa kuwa ndogo, taskunu bisiyami wasawisu shaitan, wasiwasi wa shaitani unatulia kwa kufunga. Wasiwasi wa shaitani unatulia kwa kufunga. Watankasiru suratu shahawati walghadabi, na ile sura ya shahawa, yani matamanio, walghadabi, na sura ya ghadab, hasira. Mekuja katika hadithi nyingine inazunjika. Walidhalik au walihadha ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam as-sawma wijaan, na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akawa ameifanya saumu kuwa ni kinga. Ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wijaan, sawma wijaan, kama ameifanya saumu kuwa ni kinga. Liqatnihi an shahawati an-nikahi, kwa kule saumu kuikata hii shahawa ya nikah. Melewana eh? Kisha kasema shekhe, wa'alam annahu la yatimu takarubu ila Allahi ta'ala bitarki hadhihi shahawati mubaha fi ghairi halati siyam illa ba'da takarubi ilayhi bitarki ma haram Allahu alayhi fi kulli hali min al-kadhibi wal-dhulmi wal-udwan ala al-nas fi dimaihim wa mwalihim wa aradihim. Hasema tambua kwamba haitotimia jambo zima la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha haya matamanio yaliyokuwa ya halali katika hali isiyokuwa ya saum, isipokuwa baada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaacha mambo aliyoharamisha Allah katika kila hali. Kwamba ukiwa wewe unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaacha matamanio yaliyokuwa ya halali, sawa, katika hali isiyokuwa ya soma ifila fi ghairi halati as-soma, haitimii hali hiyo isipokuwa kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha pia haram. Kwa uyaache matamanio ya halali, kadhalika uyaache yale yaliyokuwa ya haram. Sawa, kwa mfano mwezi Ramadhani hatuli. Kwa sababu gani? Tumekatazwa kula. Mwezi Ramadhani hatukutani na wake zetu wakati wa mchana. Kwa sababu hilo pia tumekatazwa na Allah tabaraka taala, kadhalika tumekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini haya hayatoikamilisha saumu kwa kuwa wewe umejikurubisha kwa Allah tabaraka taala kwa kuyaacha haya, isipokuwa ni lazima pia uyaache yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio mfano wake. Sasa mtu anaweza kuona kwamba mimi naacha yale, ikiwa nimeacha yale ambayo aliyonihalalishia Allah mwezi Ramadhani, ni mbadi aula, ni jambo zuri kabisa. Haya mambo mengine ya upuuzi, kucheza ludo, kucheza drafti na mambo mengine, kucheza soro, bao, kukaa kuangalia mipira, kupoteza muda wa sala na mengineyo, ni mambo ya kawaida tu, sababu nimeshaacha kula, nimeshaacha kunywa na mambo mengine aliyonihalalishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Sheikh Abdulrahman, Allah amrehema, anasema kwamba hilo halitokamilisha takarubu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa baada pia ya kuacha, pamoja na hayo, uache yale ambayo yaliokuwa ni haramu kwa wewe katika kila hali, kama vile uache uongo, uache dhulma, uache uadui kwa watu, kadhalika sipatikane sehemu ambapo wanakula watu mali za watu ukawepo, siache usipatikane sehemu ambapo watu wanawatukana wenzao, watu wanapuuza wenzao, sipatikane. Na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa sharaba, hadithun sahih akhrajahu Bukhari. Kwamba yule ambaye atafunga kwa kujizuia na yale halali ameacha kula, ameacha kunywa, ameacha kukutana mkewe mchana wa mwezi Ramadhani, na yote ya halali yale aliyokatazwa katika mchana wa mwezi mtukufu Ramadhani. Wazi? Kisha akawa hakuacha kusema maneno ya upuuzi, maneno ya uongo, akawa hakuacha kuyafanyia kazi hayo maneno. Unaweza usiseme maneno ya uongo, lakini ukayafanyia kazi maneno uliyoletewa ya uongo. Ukiwa ukifanya hivyo, hukuacha kufanya hivyo, falaisa lillahi hajatun, Allah hana haja na mtu huyo ya yeye kuacha kula chakula chake na kuacha kunywa kinywaji chake. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatuambia na yanatuelekeza ya kwamba ikiwa tutaweza kuyaacha ya halali katika yale yaliyohalalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku mengine, basi na tuache yaliyokuwa ya haram, mimbadi au la, itakuwa ndiyo jambo la msingi zaidi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa siyamu minal akli washurbi, kwamba kufunga si kujizuia kula na kunywa tu peke yake. Inna masiyamu minal lahwi, hakika kufunga ni kujizuia na upuuzi wa rafath na uchafu. Sababu upuuzi ni mtu kuongea maneno ya hovyo hovyo, maneno yasiyokuwa na kichwa wala miguu, maneno ambayo hayana faida. Wa hadha yahsul kathiran bishabab, hii inatokea sana kwa vijana ambao sasa hivi nadhani kinachowashughulisha sana ni shughuli za mpira hii ya Ulaya, kombe la Ulaya, kombe mengine ambayo yanachezewa huko katika nchi za magharibi. Muda mwingi utawakuta watu mchana kama kuna mechi, basi wanashughulishwa na hizo mechi. Unazijua, unafuatilia kwenye internet, Barcelona, Inter Milan, sijui nini na kila kitu. Katika yale mambo yanaweza yakakuchafulia saumu yako, yakaiharibu kwa kuipunguza daraja yake, yakaifanya kuwa si saumu ile aliyokusudia Allah na mtume wake, ni haya mambo kwa maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sababu Mtume aliposema sallallahu alayhi wasallam, inna masiyamu minal laghwi, hakika kufunga ni kujizuia mtu na laghu. Al-Imam Ibn Kathir Ibn al-Athir rahimahullah katika Nihayatu fi Gharibi al-Hadith wal athar anasema hili neno lagha, madatu lagha huwa takallum bituruhi min al-qawl, ni mtu kuongea mambo ya hovyo hovyo katika maneno, ni mtu kuongea mambo ya hovyo hovyo katika maneno. Na Sheikh Ibn Baz rahimahullah kaojiwa kuhusiana mambo ya upuuzi, akasema upuuzi ni mtu kuzidisha sana utani ambao utakaweza kumkera mwingine, sawa, hali ya kuwa wewe umefunga na yeye amefunga. Ikiwa ni utani, basi uwe ni utani ambao ni hafifu hafifu, ambao atacheka atafurahi, basi endelea kufanya mambo hayo mengine. Umeelewana? Na katika sahihi mbili pia, hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiallahu anhu marfu'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema asiyamu junnatun, asiyamu junnatun. Kisema neno marfu'a, inawezekana watu wengi walifahamu neno marfu'a ni mustalah katika mustalahat alhadith ambao unatumika sana pale ambapo hadithi itakuwa imeegemezwa moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bila kusema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mara nyingi wazi ndio sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa tunasema hadithi marfu ni hadithi iliyorufaishwa, iliyoinuliwa ikapelekwa mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ghaliban yakunu alhadith munqati'an min haythu dhalika rawi alladhi rawa dhalika alhadith. Na mara nyingi hadithi inakuwa ni munqati' kulingana na yule rawi aliyepokea ile hadithi, kwa sababu hadithi muttasil inatakiwa iwe na sanadi yake mutasila, ndio kwa na sanadi yake iwe na mtiririko wake umeunganishwa mpaka kwa yule ambaye aliyopokea ile hadithi. Katika wale wapokezi wetu ambao huwa wanapokelea hadithi, kwa mfano Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Imam Ahmad, Baihaqi na wengineo katika watu ambao tunaposoma zile hadithi riwaya kutoka kwao wakawa wametetea silsila tulisnad musila tulawati ni hadith wazi anakuwa hadithi ile ni mutasil idha kana mutasila wa munqati idha kana munqati wa mawquf idha kana ish akhiruhu sahabiyyu wazi wa maqtun idha kana akhiru dhalika ar-riwaya aw dhalika al-isnad man tabi'iyyu hakaza hadithi itakuwa mutasil pale ambapo wale waliokuwa wamepokea watakuwa muungana kisha tutaangalia wale waliopokea hali zao zikoje kwa ndani yao kuna dhaifu basi hadithi ile itakuwa dhaifu kwa sababu ya dhafu dhalika rajul ikiwa ndani yake kuna illa basi itakuwa ni dhaifu kwa sababu ya ile illa wa hakaza hadithi hii ni marfu'u kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam mtume sallallahu alayhi anasema as-siyamu junnatun sawa siyam ni junna yani saumu ni kinga ni ngao saumu ni nini ni ngao saumu ni ngao vipi saumu ni ngao kama vile ambavyo tunaweza tukasema upanga ni ngao upanga ni ngao ya nini ngao ya mapigano na vita unaweza ukazuia panga lingine kwa kutumia nini upanga wazi basi saumu pia ni ngao saumu ni ngao ya kuzuia madhambi saumu ni ngao ya kuzuia madhambi mwezi wa Ramadhani huwa mpaka wale watu wa majini wale watu wa mizuka watu wa makongoro watu wa marohani huwa wanafunga ngoma zao kama tarehe 27 ya Shaabani au tarehe 25 ya Shaabani au tarehe 28 ya Shaabani wanafunga ngoma zao wakidai ya kwamba huu ni mwezi wa toba tunatakiwa tutubie kwa Allah dilala kwamba mashaitani wanafungwa sababu haulai shayatini hawa ni mashaitani sawa bali hum ashaddu min ash-shayatin bali hum ashaddu min ash-shayatin bali hum mabaya zaidi na ushaitani wao ni mkubwa zaidi kuliko hawa mashaitani ambao wanatokana na majini kwa sababu hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina wao wanatokana na sisi na wanaongea kwa lugha zetu na wanatoka katika familia zetu wanatoka katika majumba yetu wanatudhuru sisi kulingana na ule karibu waliokuwa nao kwa sisi mathalan napokuwa mtu ni mtu wa majini kisha ima amepanga kwenu au amekaa jirani yako yule ameweka soko la majini pale wale majini watakuwa wanakusanyika kila siku watoto watakaokuwa wanazunguka pale kwamba mara nyingi watakuwa ni kuathirika na yale mashetani sasa mashetani ni viumbe ambao innahum yarakum min haythu huwa wa qabilakum min haythu la taruna nyinyi hamwaoni lakini wao wanakuoneni na kama ilivyo katika jamii zetu sisi hatujui namna ya kuwalinda vijana na askari hatujui namna ya kuhifadhi vijana na time ambazo zinaweza zikawa ni time mbaya wao kuathirika na kama haya mtoto saa 11 huko labda jua naingia au saa 12 saa 12 watakao waingie ndani watoto wadogo wasipoingia watoto wadogo ndani basi watakutana mashaitani watoka kufanya kazi zao lakini katika hali kama hii sisi hatufahamu watu zetu tunakuwa ndio wakati wao wanacheza sasa tukiwa na watu kama hawa ambao huwa wanapiga ngoma watu wazima walikuwa wanaongea wakawa mashaitani wamewapanda wakawa wanacheza wakawa wanaimba wakawa wanafanya ya kuyafanya ya shaitani ikiwa wao watu wazima wanawapanda basi baada au la watoto watakaokuwa wazunguka hapa au watu wazima wengine ambao hawakuwa na hisni ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa upande huko kwa wakati ule kama alifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanadamu atakiwa awe na hisni ya Allah subhanahu wa ta'ala kila nyakati basi mara nyingi anaweza mtu huyo akawa nimepatwa na mashaitani haya au na madhara haya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha kwamba as-sawmu madha as-sawmu junna sawmu ni inga ma lam yuharrikaha muda ambapo mtu huyo atakuwa bado hajaiunguza hiyo somo yake. Melewana? Somo junna mara miharika. Lakini riwaya ya pili, asomu junna fa idha kana yawmu somi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhar fa in sabahu ahadun falyakul inni mru'un sa'im. Na riwaya ya Abu Huraira katika Sahih Bukhari nasema hivyo kwamba somu ni ngao, itakapokuwa ni siku ya somu ya mmoja wenu asifanye rafath, asifanye uchafu wala asifanye ufasik wala asifanye mambo ya kipumbavu, mambo ya kijinga, na akimtukana mmoja wenu basi aseme mimi nimefunga, ili kuzuia yale ambayo atakayoweza kumharibia na Yesu. Sababu huyu amemtukana akiwa na lengo la kumharibia somo yake, basi yeye anatakiwa aseme mimi nifunga ili kuweza kuzuia kuharibika kwa ile somo yake. Na anasema Sheikh Abdul Rahman, junna ma yasturu sahibahu wa yahfadhuhu min al-wuqu'i fil ma'asi. Kwamba ngao ni kile kinachomsturu yule ambaye aliyekuwa nacho na kinachomhifadhi katika kuingia, kutokana na kuingia na maasi. Warafathu alfuhshu waradibu alkalam. Na rafath ni uchafu na maneno mabaya. Riwaya inayokuja nani hii ambayo nilikuwa nimeisoma hapa mwanzo ni riwaya Ahmad na Imam Nasa'i na Abi Ubaida radhiallahu anhu marfu'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema siyamu junna ma lam yuharrika, ma lam yuharrika. Asema saumu ni ngao muda ambapo mtu atakuwa hajaichanachana, hajaichanachana. Sasa mtu anaweza ukawa na ngao yako kisha ukaivunja vunja ikawa tena ni kharban, mukharraka, haifanyi kazi. Umeelewana eh? Kadhalika al-Imam at-Tabarani anapokea riwaya kutoka kwa Abi Huraira marfu'an. Mtume sallam anasema inna siyama junnatun ma lam yukharriqaha. Anasema saumu ni junna, ni ngao muda ambapo yule aliyefunga atakuwa hajaichana chana na kuivunja vunja. Qila bima yukharriqaha, kasemwa ataivunja vunja hiyo ngao yake na kuiharibu. Kwa nini? Kwa kitu gani? Qala bikadhibin au ghibati. Qala bikadhibin au ghibati, akasema ataivunja hiyo ngao yake iwe si ngao tena ya kumzuia yeye na madhambi, kwa kusema uongo wazi au kwa kumsengenya mtu. Na ni wangapi katika Waislamu mwezi wa Ramadhani hawajizui na kusema uongo? Ni wangapi katika Waislamu mwezi wa Ramadhani hawajizui na kusengenya? Na hasatan kuna baadhi ya watu wana tabia ya kusengenya kuwa ndio maumbile yao, yani usengenyaji wameufanya kuwa ndio maumbile na ndio tabia yake, yani anasengenya hata pale ambapo yeye haoni faida ya kusengenya. Lakini watu namba mbili ni wale ambao wanasema uongo hata kama hana faida ya kusema uongo. Eh, wazee wa blende. Yaani yeye katika genge, sawa? Ni mtu wa blende. Akifika basi najua huyu jamaa ni ajabujipe la uongo. Lakini pamoja na kwamba watu wanafurahi, fahamu ya kwamba unazuia ile ngao ya nini? Ya somo yako. Uongo haufai nje ya Ramadhani. Lakini ndani ya Ramadhani unakuharibia jambo ambalo wewe umejiandaa kwa kuwa unahitaji fadhila kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unaweza ukazikosa zile fadhila kwa sababu ya tukio kama hilo. Na katika madhara ambayo yanapatikana sana kwa watu wenye mazoea ya kusema uongo na mazoea ya kusengenya ni mtu kufanya moyo wake kutokupokea maneno ya haki. Kwa sababu maneno ya haki ni maneno ambayo yako serious. Ni maneno yaliyosimama. Hasa wewe ukiwa moyo wako siku zote ni mambo ya upuuzi, basi hauwezi kukubali hata kama unaambiwa atakayekufa aliyakuwa anamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ingia motoni, hauwezi kukubali. Sababu siku zote wewe mambo ambayo yanatulia katika nafsi yako mambo ya uongo na mambo ya upuuzi. Na hadithi ambayo tutamalizia, hadithi hii iliyopokelewa na Abi Huraira radhiallahu anhu marfu'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-saimu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman au yu'dhihi. As-saimu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman au yu'dhihi. Na kadhalika kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema masama man dhalla ya'kulu luhuman nas masama man dhalla yaakulu luhuma an-nas. Riwaya kwanza Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-saimu fi ibadati. Sawa, mfungaji yupo katika ibada. Sikizeni maneno kwa kuyazingatia sana, kwa sababu sote tumefunga, labda mtu mwenye udhuru wa kuumwa au ambao wanapita safarini, sote tumefunga. Sasa huyu mwenye kufunga huyu, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema yupo katika ibada maalam yaftar, maalam yaftar, muda ambapo atakuwa hajasengenya. Ma huwa al-ghiba? Al-ghibatu wa an yuzkara al-insanu fi ghibatihi bisu'in wa in kana fihi ma dhakarta. Ghiba, kama anasema Ibn Athir, ni kutajwa mtu wakati hayupo kwa ubaya, hata kama yale ambayo anatajwa nayo anayo, hata kama yeye yale ambayo tunayomtaja kwayo anayo, lakini ukimsema ya kuwa hayupo kwa ubaya ule aliyokuwa nao, basi utakuwa umemsengenya. Uislamu wetu ni nasaha, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dinu nasiha. Kama mtu atakuwa amekosea, anafanya matendo mabaya, anaitwa anaambiwa, anaitwa anaambiwa, Sheikh bwana, wewe umefanya jambo kadha kadha kadha. Haya mambo hayakuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya mambo si katika mila za Uislamu, yanatofautiana kabisa na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika nahnu ahlus sunna wal jamaa naruddu al-mubtadi'a. Naruddu man al-mubtadi'a. Tunawarudi mubtadi'a, na radi zetu zimetofautiana katika sura tofauti tofauti. Tunawaita, tunawanasihi. Hayana, unaweza kuona watu wa bid'a wapo, lakini kumbe Sheikh Marwani akishawaita akishawanasihi. Haya, naweza kuona tunasema na watu ambao tabia zao si nzuri, ni watu wa kupenda wanawake, ni watu wa kupenda utapeli. Unaona tu hapo sasa, Sheikh msikiti wetu ameshawaita na nasihi. Wahaya, naweza kuona kwamba katika mimba kisha anza kusema tabia za uzinzi hazifai, tabia za utapeli hazifai, tabia za wizi hazifai, tuwe watu wazuri, tabia za ushirikina. Sawa, eh? Kuna watu hapa ni washirikina, kuna watu hapa ni wachawi, kuna watu hapa tabia zao hawatii wazazi wao wawili. Hii pia ni katika mlango wa nasaha. Katika mlango wa nasaha. Wazi, hana sunna wa jamaa tupo hivyo. Kwa kuwataja watu kwa majina yao inawezekana. Na unaweza ukatumia kama alivyokuwa akitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, abalu akhwama qalu unas. Sawa? Kwamba akiwa anaashiria kwamba watu fulani wana tabia hizi, watu fulani wana tabia hizi, bila kuwataja majina yao. Hivi ndivyo ambavyo sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunafanya, na ndivyo tulivyopata kwa wema wetu waliotangulia. Asaimu fi ibadati, mfungaji katika ibada, mala miyaktab musliman, muda ambapo atakuwa hajamsengenya Muislam au yuudhihi au hajamuudhi au yuudhihi au hajamuudhi. Tabia za kuudhiana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani si tabia nzuri. Muislamu hataki kumuudhi Muislamu zake nje ya Ramadhani, lakini ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ukimuudhi Muislamu zako utakuwa umefanya jambo baya kabisa, na kitendo hicho kitakuwa ni kitendo ambacho kimekupunguzia wewe sehemu kubwa katika saumu yako. Riwaya Anas anasema masama man dhalla yakulu luhuma an-nas, hajafunga yule ambaye muda wote ana tabia ya kuuma nyama za watu, ya kula nyama za watu. Kula nyama za watu ndio huku kusengenya watu. Wazi ya jamaa, kula nyama za watu ndio kusengenya watu. Tumeelewana eh, kwamba hutakiwi Muislamu kuishi katika mazingira kama hayo, kwa sababu kufanya hivyo kutakufanya wewe saumu yako iwe ni habaan mansura, iwe ni habaan mansura. Ana aktafi bihadha alqadr, lakini nitakuombeni muulize maswali kuhusiana mwezi wa Ramadhani muda mchache. Na kama nyinyi mtakuwa hamna maswali, basi kuna maswali hapa mimi nitayasoma na majibu yake niajibu Sheikhuna Al-Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ambayo hapo katika kitabu hichi, ili tuweze kupata faida, sababu tupo katika mwezi wenyewe, mwezi ambao hakuna sehemu ya kwenda zaidi ya kukaa na kusoma Qur'ani, kusikiliza madarasa kama haya, kufanya adhkari mbalimbali, kuswali swala za sunna ili kuweza kujivunia, kwa sababu hakuna mwezi ambao mtu anaweza akapata utulivu zaidi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala kauweka kuwa ni rasmi kwa ajili ya kumtaja yeye na kumtukuza yeye. Bali imekuja katika hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yubahi malaika, anajigamba na kujisifu kwa malaika wake pale anapokuwa watu wanajaa sana misikitini. Nadhani namba ya kujaa msikitini katika mwezi wa Ramadhani atofautiana namba ambayo inapatikana katika mwezi kwa kawaida. Malaika wamekaa na Allah tabarak wa taala, Allah anajigamba kama jinsi ambavyo kuja katika sunna wakati waumini wakiwa katika viwanja vya Arafa, kadhalika waumini wakiwa siku ile ya yaumu nahar wakiwa wamechinja. Kwa hiyo tafadhali. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa. Ndio.